मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। 257 पृष्ठ। हाँ जी। विनाश कारणम अनुपलब्धे असत्त्वात् इति ये शब्दार्थ। ये कहते हैं विनाश कारण अनुपलब्धे, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से। असत्वात् का मतलब है यहां हेतु ना बन सकने के कारण से। आपका जो हेतु है वह हेतु असत्वात् ना बन सकने के कारण से अनपदेशः अहेतु है। यह असत्वाद का मतलब है अयथार्थ होने से। सत्तु कहते हैं यथार्थ और असत्वाद अयथार्थ होने से। आपका हेतु अयथार्थ है, ना बन सकने के कारण से कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते। स्पष्ट हो गए? इससे अगला पृष्ठ। हाँ जी। ये कहते हैं अनित्येतु शब्दे। सिद्धांति कहता है यदि हम शब्द को अनित्य मानते हैं तो शब्द को अनित्य मानने पर घंटास्थम संतान वृत्ति, घंटे में रहने वाली जो संतान की वृत्ति है, शब्द संतति है, वो शब्द संतति संयोग सहकारी जो संयोग हुआ है, प्रतिघात हुआ है, उस संयोग के साथ साथ रहने वाली या रहने वाला संयोग सहकारी रहने वाला निमित्तांतरम भिन्न कारण जो उत्पन्न हो रहा है वहां पर, वो क्या है? संस्कार भूतम, वो संस्कार स्वरूप है, यानी वेग संस्कार है। वह वेग संस्कार पटु मंदम इति वर्तते। या तो वो पटु है यानी तीव्र वेग है, अथवा मंदम मंद वेग है। तो यदि वो तीव्र है तो शब्द भी तीव्र उत्पन्न होगा, और ये मंद है तो मंद उत्पन्न होगा। इसलिए कह रहे हैं तस्य अनुवृत्तिया, उसकी अनुवृत्ति से, यानी उस वेग रूपी संस्कार के साथ साथ शब्द संतान अनुवृत्ति, शब्द संतान चलता है, उस वेग के साथ साथ शब्द संतान भी चलता है, शब्द संतानों का अनुवर्तन जो है वेग के साथ चलता है। पटु मंद भावात, वेग रूपी संस्कार के पटु या मंद होने के कारण से शब्दस्य तीव्र मंदता, शब्द की भी तीव्रता मंदता होती है। तत्कृतश्च श्रुति भेदः, तत्कृता उस वेग के कारण से, श्रुति भेद श्रवण में भेद उत्पन्न होता है। ठीक है, हो गया। 260 पृष्ठ। रुकिए। हाँ बोलिए। वो समझ में नहीं आया, अभी बताता। हाँ जी। ये कह रहे हैं अनुत्पत्तो, शब्द उत्पन्न न मानने पर, अनुत्पत्तो शब्द को उत्पन्न ना माना जाए, तो शब्द को उत्पन्न ना मानने पर श्रुति विच्छेद, श्रुति का विच्छेद नहीं होना चाहिए, जो सुनाई दे रहा है उसको बंद नहीं होना चाहिए। यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात ईशोः क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे गमन अभाव इति। जैसे प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से ईशोः जो बाण है, तीर है, उस तीर के क्रिया हेतु, उस तीर में होने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कारण है कौन है, संस्कार, उस संस्कार के निरुद्धे रुक जाने पर गमन अभाव, तीर का जो गमन है वो रुक जाएगा, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गए, आगे भी बताना है। हाँ, ये कह रहे हैं पाणी संश्लेषा, हाथ का संयोग लिंग बनता है किसका, संस्कार संतानस्य, वेग रूपी संस्कारों का, यानी वेग रूपी संस्कार या वेग रूपी संस्कारों का जो संतान है, यानी वेग निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है ये यानी वहां पर वेग है, इसको बताने के लिए हाथ का संयोग कारण बन रहा है, क्योंकि उसको पकड़ते ही वो वेग समाप्त हो गया, वेग समाप्त होते ही बाण रुक गया, तो उसमें वेग है, वेग तो दिखता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वेग के कारण से ही तो तीर आगे बढ़ रहा है। अब हमने हाथ से उसको संयुक्त कर लिया, उसको रोक लिया, तो वेग बंद हो गया, तो बाण भी रुक जाएगा, वहां पर गिर जाएगा, ये कहना चाह रहे। तो हाथ का संयोग कारण बन रहा है संस्कार को समझने के लिए, हो गया स्पष्ट। अब आप इस सूत्र का अर्थ बता दो, पाणी निमित्त प्रश्लेषात शब्दाभावे न अनुपलब्धि, पाणी निमित्त प्रश्लेषात अभावे न अनुपलब्धि, हाथ का शब्द निमित्त के कारण, हाथ का शब्द निमित्त के साथ संपर्क होने से शब्द के न रहने पर वेद रूपी संस्कार की अनुपलब्धि नहीं है। आपने जो लिखा वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है, अब इसका मतलब समझाइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब बताइए। हाथ और हाथ का संपर्क अभाव होने से, नहीं वो तो आप सूत्रार्थ बता दिया, आप वहां देखने की जरूरत नहीं, अब आपको तो समझ में आएगा ना ये क्या कहना चाहते हैं, अब इसका भाव क्या कहना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यदि किसी बाण पर हम हाथ का संपर्क कर दें तो वेग जो है संस्कार भी वेग और रुक जाएगा, तो बाण भी रुक जाएगा। हाँ जी, सूत्र का क्या भाव है, क्या कहना चाहता है। जो ये वेग है नहीं, शब्द क्यों रुक रहा है, शब्द हाँ जी, पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो संस्कार है वो दिखता नहीं है, इसलिए वो अनुपलब्ध है, तो इसका सिद्धांत पक्षी उत्तर देते हैं कि जैसे ही घंटे का हम नाद करते हैं तो उस समय जब हम उस घंटे के ऊपर अपना हाथ का संयोग करते हैं तो उस घंटे से उत्पन्न होने वाला जो ध्वनि है वो रुक जाता है, इससे हम अनुमान करते हैं कि इस घंटे में वेग, तो ठीक है। अब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था, घंटायाम अभिहन्यमानाया, घंटे को पीटने पर, ठीक है ना, वहां पर तार तारतर शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, यानी तीव्र उससे भी तीव्र या मंद उससे भी मंद शब्द जो है उत्पन्न होते हैं, इति इस प्रकार से श्रुति भेदाना भेदात नाना शब्द संताना, श्रुति भेदात ये श्रुति भेद से नाना शब्द संताना, शब्द अलग अलग है और वो अलग अलग शब्द अविच्छेदेन श्रूयते, लगातार हमको सुनाई दे रहे, ठीक है। तत्र नित्य शब्दे, अगर शब्द को आप नित्य मानते हैं तो घंटास्तम, ठीक है, घंटास्तम अन्यगतम वा अवस्थितम संतान वृत्ति वा, तीन बातें बताइए। शब्द को नित्य मानेंगे तो वो शब्द घंटा में स्थित है, एक बात, अन्यगतम वा घंटास्तम अवस्थितम, अवस्थितम तीनों के साथ जुड़ेगा, घंटास्तम अवस्थितम वो घंटे में है वो शब्द, अथवा अन्यगतम वा अवस्थितम या किसी और में है, जैसे कान से सुनते तो यहां पर स्थित है, शब्द यहां पर स्थित है या घंटे में स्थित है, अथवा शब्द संतान वृत्ति, जो शब्द संतान चल रहा है वहां पर है, कौन, अभिव्यक्त करने वाला, हाँ अभिव्यक्त करने वाले कह रहे हैं, जो शब्द को अभिव्यक्त कर रहा है, तो अभिव्यक्त करने वाला कौन है, व्यंजक, वो जो व्यंजक है वो व्यंजक घंटे में है, अथवा जो कान में शब्द आ रहा है यहां पर ही वो व्यंजक है, अथवा शब्द संतान जो चल रहा है वहां पर व्यंजक है, प्रकट करने वाला वो व्यंजक कहां पर विद्यमान है, क्योंकि वही तो शब्द को प्रकट कर रहा है ना, अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे, अलग अलग शब्द प्रकट हो रहे, तो अलग अलग शब्दों को प्रकट करने वाले व्यंजक होने चाहिए, प्रकट करने वाला होना चाहिए, वो कहां पर है, वो घंटे में है या कान में है या जो शब्द संतति चल रही है वहां पर है वो व्यंजक, यह प्रश्न है, स्पष्ट हो गया। तो इसलिए कह रहे अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, तो शब्द को अभिव्यक्त करने वाला जो कारण व्यंजक है उसको आपको बताना चाहिए, ये न श्रुति संतानो भवति, जिससे श्रुति संतान उत्पन्न होता है, ठीक है। असति शब्द भेद है, अगर आप शब्द का भेद नहीं मानते हैं, अलग अलग शब्द प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि अलग अलग शब्द प्रकट हो रहे हैं तो आपको अलग अलग व्यंजक बताने पड़ेंगे, वो आप बता नहीं सकते, नहीं जी एक ही प्रकार का शब्द प्रकट होता है, क्योंकि व्यंजक तो एक ही था ना, प्रतिघाती द्रव्य जो हमने उसको घंटे पर लगा एक चोट मारा तो वो एक ही व्यंजक था, उससे शब्द उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमको शब्द अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द, तीव्र तीव्रतर मंद मंदतर, ये जो अलग अलग शब्द सुनाई दे रहे हैं तो उसके अलग अलग व्यंजक होने चाहिए, वो अलग अलग व्यंजक कहाँ पर है, घंटे में है या कान में है या जो संतति चल रही उसमें है, अब वो व्यंजक तो आप बता नहीं सकते, आप यही कह सकते भी शब्द तो एक ही प्रकट होता है, तो कह रहे हैं असती शब्द भेद, शब्द का भेद ना मानने पर श्रुति भेद उपपादितव्य, पर ये जो श्रुति भेद हमको हो रहा है उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, शब्द तो एक ही प्रकार का प्रकट हो रहा है लेकिन हमको सुनाई अलग अलग ढंग से सुनाई दे रहा है, तो अलग अलग ढंग से जो सुनाई दे रहा है वो किस कारण से सुनाई दे रहा है, उपपादितव्य, उसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको, ये कहना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गए, हाँ जी। 35वें सूत्र का अर्थ बताइए। उपलब्धि माने च अनुपलब्धे असत्वाद अनपदेशन, कि जो उसने पीछे हेतु दिया था विनाश कारण अनुपलब्धि, उसका खंडन यहाँ कर रहे हैं कि जो शब्द है वो अनुमान प्रमाण से उसका उसके विनाश का कारण उपलब्ध होता है, इसलिए उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए जो आपने हेतु दिया है विनाश कारण अनुपलब्धि वह अयथार्थ होने से अहेतु, ठीक है। आगे चलें, 37वां सूत्र, पूर्व पक्षी की ओर से है, विना बोलिए विनाश कारण अनुपलब्धे है अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः, यदि यस्य विनाश कारणम न उपलब्यते तद अवतिष्ठते, यदि जिसका विनाश का कारण न उपलब्यते, उपलब्ध नहीं होता यानी दिखाई नहीं देता, तद अवतिष्ठते वो स्थिर रहता है, वो नित्य है, पूर्व पक्षी का पक्ष है कि वो नित्य है, तो जिस वस्तु का विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है वह वस्तु अवस्थित रहता है या रहती है, वो स्थिर है, नित्य है। हाँ जी, अवस्थानाच्च स्थिर रहने के कारण से तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, उसकी नित्यता सिद्ध होती है। अवस्थानाच्च तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, स्थिर होने के कारण से, शब्द को लेकर के चल रहे हैं तो शब्द का विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए शब्द स्थिर रहता है, नित्य है। तो स्थिर होने के कारण से तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, उसकी नित्यता की सिद्धि होती है। यहां तक आगे एवं यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानी, यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानी, जो भी हमको अलग अलग शब्द सुनाई देते हैं, ये अलग अलग शब्द शब्दाभिव्यक्तयः, ये सब अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। शब्दाभिव्यक्तयः ये प्रकट होने वाले शब्द हैं, ये उत्पन्न नहीं होते। इति मतम, ऐसा जिसका मत है, ठीक है। न तेषां विनाश कारणं भवता उपपाद्यते। अब यहां पर सिद्धांति कहते हैं, यहां पर यहां सिद्धांति का चल रहा है। यहां से सिद्धांति कहता है तेषां विनाश कारणं भवता न उपपाद्यते, उनके विनाश का कारण यानी वो सुनाई नहीं दे रहे हैं तो किस कारण से सुनाई नहीं दे रहे हैं। यहां विनाश का मतलब है ना सुनाई देने का कारण, यह विनाश का मतलब समाप्ति नहीं है। मतलब शब्द तो नित्य है, उसने सिद्ध किया है, तो शब्द तो नित्य है तो सदा रहता है, सदा रहता है तो सुनाई नहीं दे रहा है ना हमको, तो ना सुनाई देने का कोई कारण होना चाहिए, उस कारण को आपने बताया नहीं है। इस बात को लेकर रहे हैं तेषाम विनाश कारणम, उन शब्दों का विनाश कारण यानी न सुनाई देने का कारण भवता न उपपाद्यते, आपके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। पकड़ में आ रहा है, आपके द्वारा उसके न सुनाई देने का कारण नहीं बताया। अनुपादानात, सिद्ध ना करने के कारण से यानी आपने प्रस्तुत नहीं किया इस कारण से। अवस्थानम, वो स्थिर रहता है, ये आपने कहा, और अवस्थाना तेषाम नित्यत्वं प्रसज्यते, अवस्थाना स्थिर होने के कारण से उन शब्दों की नित्यता सिद्ध होती है, ऐसा आपने कहा है। पकड़ में आ रहा है, यहां से लेके चलिएगा, शब्दाभिव्यक्तया शब्द अभिव्यक्त होते हैं, इति मतम, ऐसा आपका मत है, परंतु तेषाम उन शब्दों का विनाश कारणम न सुनाई देने का जो कारण है उस कारण को भवता आपके द्वारा न उपपाद्यते सिद्ध नहीं किया गया है। अनुपादानात, सिद्ध ना किया गया होने से उसको आप अवस्थानम, स्थिर रहता है ऐसा मानते हैं उन शब्दों को, अवस्थानात स्थिर रहने के कारण से तेषाम नित्यत्वं प्रसज्यते, उनकी नित्यता सिद्ध होती है ऐसा आप कहते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया? अथ नैवम, यदि ऐसा आप नहीं मानते हैं, अथ नैवम, यदि ऐसा आप नहीं मानते हैं यानी शब्द को नित्य मानते हैं फिर भी वो सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, और ना सुनाई देने के कारण कोई आप नहीं प्रस्तुत करते हैं, तर्री, ऐसी स्थिति में पहले अन्वय कर लीजिएगा, तर्री विनाश कारण अनुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वं न, ना को यहां पर जोड़ दीजिए, तर्री एक, विनाश कारण अनुपलब्धे दो, शब्दस्य अवस्थानात् तीन, नित्यत्वं चार, न पांच। अब देखिएगा, तर्री ऐसी स्थिति में तो विनाश कारण अनुपलब्धे न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से, या विनाश का मतलब न सुनाई देना, न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से शब्दस्य अवस्थानात, शब्द के स्थिर रहने से नित्यत्वम, वो नित्य है ऐसा जो आप कह रहे हो ना, वो उचित नहीं है। हाँ जी, ऊपर वाली लाइन में तो यहाँ पे सिद्धांति ने यहाँ से कहना चालू किया कि न तेषां विनाश कारणम भवता उपादेते, आपने उनके विनाश का कारण नहीं बताया। आगे कह रहे अनुपादनात् अवस्थानम अवस्थानात् तेषां नित्यत्वं प्रसिद्धते इति। तो ये कुछ समस्या नहीं है, मतलब आपने सिद्ध नहीं किया होने से, आपके सिद्ध ना किया होने से अवस्थानम स्थिर है, और स्थिर होने से उनके नित्यत्व का प्रसंग आता है। तो स्थिर होने से उनके नित्यत्व का प्रसंग आता है, ये तो ठीक सा लग रहा है, लेकिन सिद्ध ना किया होने से स्थिर है ये समझना है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे, वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ दो बातें हैं। यहाँ अर्थापत्ति से सिद्धांती ये भी कहना चाहता है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी बताया नहीं, वो ये कहता है कि ना सुनाई देने का कारण, ना सुनाई देने का कारण आपने नहीं बताया है, ठीक है ना, फिर भी उसको आप नित्य मानते हैं। पकड़ में आ रहे हैं ना, वो शब्द को नित्य तो मान रहा है ना, तो नित्य मानते तो सुनाई देना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, फिर भी वो सुनाई नहीं देते, तो ना सुनाई देने का कोई कारण होगा ना वहां पर, तो ना सुनाई देने का कारण बता नहीं सकता, ना सुनाई देने का कारण ना बताता हुआ भी उसको नित्य मानता है। पहले मेरी बात को सुन लो, नित्य मानता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं शब्द अनित्य है, शब्द का विनाश होता है, ठीक है ना, और शब्द का विनाश होता है तो विनाश का कारण आप बताओ, ठीक है ना, अब बताओ, पूर्व पक्षी कह रहा है हमसे, तो विनाश का कारण हम नहीं बता रहे हैं, विनाश का कारण न बताते हुए भी उस शब्द को हम नित्य मानेंगे, अनित्य मानेंगे, कुछ समझ में आ रहा है आपको, दोनों मतलब जैसे को तैसा उत्तर दिया जा रहा है। जब आप शब्द को नित्य मानते हो, नित्य मानते हो, ना सुनाई देने का कारण नहीं बताते हो, ना सुनाई देने का कारण ना बताते हुए भी उसको नित्य मानते हो, तो हम ऐसा नहीं मान सकते क्या कि शब्द अनित्य है, विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है, विनाश का कारण दिखाई ना देता हुआ भी उसको अनित्य मानते हैं हम, ये इसका मतलब है। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं, जो भाव बताए तो समझ में आ रहा है, बस ऐसा ही है इसका भाव। भाई अनुपादनात् आपने न सुनाई देने का कारण को सिद्ध न किया, फिर भी अवस्थानम वाद्यार करो, फिर भी अवस्थानम, फिर भी आप उसको स्थिर मानते हैं, नित्य मानते हैं, और अवस्थानात् स्थिर रहने कारण से तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते, उसकी नित्यता को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। ये तो केवल अध्यार करने वाली बात है, ठीक है, स्पष्ट हो गया, हाँ जी, सबको क्लियर है, चले सूत्र का अर्थ, हाँ जी, अथ नैवम, अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं अर्थात वो स्थिर है, लेकिन न सुनाई देने का कारण आप बताना चाहें तो बताइएगा, लेकिन आप बता नहीं सकते, तर्री, ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं विनाश कारण अनुपलब्धे, न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से शब्दस्य अवस्थानात्, शब्द को स्थिर मान करके जो आप नित्यत्वम, शब्द की नित्यता कह रहे हैं, वो बात ना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका उल्टा उत्तर हम दे रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, उस उत्तर को आप ले लीजिएगा, यहां पर हो गया स्पष्ट, वैसे देखा जाए इसकी कोई जरूरत नहीं है इस सूत्र की, मतलब दूसरे भाष्यकारों में यह सूत्र ही नहीं है, नहीं उसमें तो है, लेकिन दूसरे लोग हैं, दूसरे के जो भी है उसमें यह सूत्र ही नहीं है। प्रशस्त पद कहाँ है इसका, और भी अलग अलग लेखक है ना, इस इन सूत्रों की व्याख्या करने वाले अलग अलग लोग हैं, वो वैशेषिक पर है, न्याय पर तो वात्स्यायन भाष्य है, वो वैशेषिक का है जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो और लेखक लोग जो है इस सूत्र को नहीं लिया है, ये तो एक प्रकार से खींचातान है, कोई इसको कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन लोगों ने इस सूत्र को ही नहीं दिया। तो वास्तव में है या नहीं ये तो हम कैसे कह सकते हैं, उन लोगों ने नहीं माना है, सूत्र को ही नहीं रखा उन्होंने, इसका भाष्य भी नहीं है ना सूत्र है उसके पास। खैर कोई बात नहीं, अगर जिस तरह का मैंने व्याख्या किया है वो इस तरह की व्याख्या से ये संगति लग सकती है। हाँ जी, किस कारण, वो कारण वारण कुछ नहीं बताया, उनमें नहीं है ये, सूत्र ही नहीं है। हाँ जी, दूसरे के जो व्याख्याकार हैं उनमें ये सूत्र ही नहीं है, ना भाष्य है इसका। अब यूं सूत्र सूत्र को देखें ना, विनाश कारण अनुपलब्धे अवस्थानात नित्य तन नित्यत्व प्रसंग, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से वो स्थिर रहता है और स्थिर रहने से उसकी नित्यता का प्रसंग आएगा। तो विनाश का कारण बताए तो दिया था पिछले सूत्र में, पिछले सूत्र में तो विनाश का कारण तो बता दिया था, फिर उसके बाद फिर विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से क्यों कह सकता है वो। हाँ जी, नहीं नहीं इसको रखो, इसको रखो, कोई बात नहीं, इसकी संगति दूसरे ढंग से मैंने बताई ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये वास्तव में ये सूत्रकार का नहीं है, ठीक है ना, मतलब जिस तरह का सूत्र दिखाई दे रहा है, सूत्र भी तो प्रक्षिप्त हो सकता है, सूत्र भी प्रक्षिप्त हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रक्षिप्त करते हैं वो तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं, जिससे हमारा जो मत है वो भी उसमें घुस जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रक्षिप्त जो है वो जो जिसको जैसा लगता है, गीता में बहुत सारी बातें घुसेड़ दिया है, अच्छी बातें भी घुसेड़ा है, उसमें क्या दिक्कत है। अब गीता देखेंगे, गीता पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़ दिए हैं, सात्विक भोजन ऐसा होता है, राजसिक भोजन ऐसा होता है, तामसिक भोजन ऐसा होता है, अच्छी बातें ही है। कहाँ युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध करने के लिए खड़ा है, वो कहता मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उसको समझाया जा रहा है भाई तू युद्ध कर, वहां युद्ध करने को बात को समझाया जाएगा या तू सात्विक भोजन ऐसा होता है, राजसिक भोजन ऐसा होता है, ये समझाएंगे वहां पर, बोलो ना, आपको समझ में आ रहा है आपको। मतलब वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, कौन, अर्जुन, और उसको कृष्ण उपदेश करता भाई तुम्हारा धर्म है तुम्हें युद्ध करना है, न्याय को स्थापित करना है, अन्याय, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अन्याय जीतेगा, क्या आप ये स्वीकार है, अन्याय जीते, अधर्म जीते, असत्य जीते, तो आपको लड़ना चाहिए। नहीं जी ये मेरे चाचा ताऊ ये है, अरे ये तो सब शरीर है, शरीर तो नष्ट होना है, आप नहीं भी मारोगे ना तो भी नष्ट होंगे, ये पकड़ में आ रहे हैं, तो आपको लड़ना है, न्याय को स्थापित करना है, वो चाचा वो ताऊ वो अधर्म तो अधर्म ही होगा, वो चाचा करे चाहे ताऊ करे चाहे पिता करे, उसको तो आपको रोकना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को रोकना, चाहे वो कोई भी अन्याय करने वाला हो, ये उपदेश करना है वहां पर। वहां ये थोड़ा उपदेश करना कि राजसिक भोजन ऐसा होता है, वो तो राजा है, राजा को इतना सब पता नहीं होता, राजा कौन होता है, चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है राजा, हर कोई राजा थोड़ा होता है। हाँ जी, अरे भाई राजा ही तो था और क्या, राजा ही तो थे, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एक एक राज्य का वो राजा अकेला राजा, ये नहीं है, मतलब वो जिस राज्य के वो पांचों भाई थे, पांचों भाऊ जो भाई जो है उसी प्रकार थे योग्यता। हाँ जी, राजकुमार थे, युवराज थे, यूं कह सकते हैं आप, वो सब पांचों युवराज, चारों युवराज मान सकते हैं आप, क्योंकि उन सबके अलग अलग कर्तव्य थे और वो सब पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे तो नहीं थे कि अनपढ़ हो, वो सब जानते थे, मतलब राजा बनने तक जो है ना चारों वेदों को पढ़ना अनिवार्य है, वही राजा बन सकता है। हाँ ऐसे ही होता था, राजा बनने के लिए चारों वेदों को पढ़ना होता था, ऐसा नहीं यूं कोई भी राजा बन गया, ऐसा नहीं बन सकता है, राजा बनने का कोई खेल नहीं है। हाँ प्राचीन काल की बता रहा हूं मैं, महाभारत भी तो प्राचीन काल का ही है, तो राजा यूं नहीं बन सकता है ना, उसको तो बहुत कुछ समझ आना चाहिए सब कुछ, न्याय करना कोई खेल थोड़ा है, हर कोई व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, उसको सारी बातें पता हो तभी तो न्याय करेगा। तो पढ़े ना उसने भी पढ़ा है, देखिए आचरण हम भी नहीं करते ना, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने भी तो बहुत कुछ पढ़ा है ना, आपने भी तो पढ़ा है ना, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पढ़ा है ना आपने, लेकिन आता है ना कभी कभी। तो पढ़ना एक अलग चीज है, उसको अमल करना एक अलग चीज है। हमारी चर्चा हो रही पढ़ना और ना पढ़ना, तो वो पढ़े हुए हैं, धृतराष्ट्र भी पढ़ा हुआ था, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ा था और योग्य था, इसलिए तो उसको बनाया गया है। हाँ जी, भाई पढ़ा तो था, लेकिन पता होते हुए भी कई बार व्यक्ति गलत करता है तो उसका उपदेश करते हैं, और वहां जिस उद्देश्य के लिए उपदेश किया जाना चाहिए वही उपदेश करो ना, वो सारा कुछ थोड़ा उपदेश करेंगे आप अप्रासंगिक, वहां प्रसंग ही नहीं है, अप्रासंगिक सब कुछ उपदेश थोड़ा करेंगे आप वहां तो जो मुख्य बात थी वो उसका ही उपदेश करेंगे, जिसको लेकर के वो मोहग्रस्त हो रहा था उसको केवल समझाना है वहां बस। बस 70 है चाहे 7 है वो एक अलग बात है, बात यह है कि प्रसंग क्या है, उतने प्रसंग के अनुसार उतना समझ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 700 श्लोक है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, और महाभारत में आज 1,00,000 से ऊपर श्लोक है, राजा भोज के समय 10,000 श्लोक थे, अब 1,00,000 कहाँ है, 10,000 कहाँ है, ठीक है ना। तो जिसको आपको संस्कृत आती है तो आपने संस्कृत में कुछ लिख डाला, और किसी को श्लोक बनाना है तो उसने भी श्लोक बनाया, अच्छा भी बनाता है, बुरा भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, और जोड़ते गए अलग अलग लोग उसमें जोड़ते गए, तो उसका कलेवर बढ़ता गया और महाभारत का कलेवर बहुत बड़ा हो गया। जब आप मरने लग जाएंगे ना 50-60 साल के बाद, पता नहीं और कितना बढ़ जाएगा उसमें, किसी को पता ही नहीं है। हाँ बढ़ेगा ही ना, और तो और लो सत्यार्थ प्रकाश को ही ले लो ना, सत्यार्थ प्रकाश को आप छाप रहे हो, आप उसमें कुछ और बदलाव कर दिया, वो छाप रहा है वो कुछ और बदलाव कर दिया, ये छाप रहा है ये कुछ और बदलाव कर दिया, बदलाव करते ही रहे ना लोग। और तो और वेद भाष्य को देखिए, उठा करके वेद भाष्य को देखिएगा, यहां जो वेद भाष्य छपा है संस्कृत तो वैसा ही है, जो हिंदी में जो संस्कृत को जो हिंदी में किया है ना, यहाँ वाली हिंदी अलग है, सार्वदेशिक वाली हिंदी अलग है, आर्य साहित्य प्रचार वाली हिंदी अलग है, क्योंकि उसको स्वामी दयानंद ने नहीं लिखा, याद रखना स्वामी दयानंद ने संस्कृत में भाष्य किया है, और उस संस्कृत भाष्य को पंडितों ने अनुवाद किया है, तो इसलिए आर्य साहित्य वालों ने जब उसको छापना शुरू किया यजुर्वेद को, तो हिंदी जो भाष्य है वो जिस विद्वान से करवाए उस विद्वान की वहां लिखी हुई है सारा, हिंदी का जो भाष्य है ना ऐसा, ऐसे सार्वदेशिक ने जिस भाष्य को लिखवा है वो किसी और ने लिखा होगा, उसका अलग ही बात है, ऐसे नहीं। वेद का जो भाष्य स्वामी दयानंद ने किया है वो संस्कृत में किया है, तो उसका हिंदी जो है पंडितों ने किया है, हाँ उनकी अनुमति से लिखी होगी, लेकिन सारा कुछ अनुवाद नहीं होता है ना, संस्कार विधि अपने संस्कार विधि है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी नहीं, सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में किया है उन्होंने खुद, सत्यार्थ प्रकाश को, संस्कार विधि का अभी मेरे को पूरा याद नहीं है, हो सकता किया हो, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तो नहीं मानते लोग, क्योंकि उसमें भी अलग अलग है, संस्कृत में अलग है और हिंदी में अलग है, ठीक है। तो अलग अलग लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, इससे पता नहीं लगता मूल व्यक्ति ने क्या किया है, तो परिवर्तन ना करके वैसा का वैसा रखना चाहिए, अथवा जिन पंडितों ने जैसा भी किया है उसको वैसा ही रख देते हैं, उसको आपको बदलना नहीं चाहिए। मान लो उनके समय में पंडितों से उन्होंने हिंदी में करवा दिया वेद भाष्य को हिंदी में, तो उसको वैसे ही रखते जैसे भी किया हो, उसको क्यों बदलते आप, उसको बदल बदल करके उसका प्रारूप उसका स्वरूप को आपने बिगाड़ दिया। हाँ जी, आपको किसको कौन रोकेगा, फर्क है लेकिन नहीं बदलना चाहिए था ना, उसको जैसा भी था वैसे ही रखते ना, उसको वैसे ही रखते, स्वामी जी लिखते करके, ठीक है ना, ऐसा मतलब करके करके ऐसे शब्दों का प्रयोग तो रहना दो ना, करके आप के द्वारा लिख सकते, इसके द्वारा हम तो के द्वारा इस तरह लिखते, वो करके करके ऐसे शब्द का प्रयोग करते, रहने दो ना करके, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ लेना आप, जैसा लिखा वैसे ही रखना चाहिए, ताकि परिवर्तन हम करेंगे तो उसका मूल स्वरूप क्या रहा यह पता ही नहीं लगेगा। आज से 100 साल के बाद में जब चलेंगे तो पता नहीं और कितना बदलाव करेगा आदमी। तो ऐसा बदलाव हमें नहीं करना चाहिए, हमें अधिकार नहीं है किसी दूसरे के भाष्य को हम कुछ बदले, उसको किसी को नहीं बदलना चाहिए, बस जैसा है वैसे रखो। अगर आपको बदलना है तो टिप्पणियां दे दो ना उसके ऊपर, मूल को वैसा का वैसे रखो, उसका मतलब ये होना चाहिए, आप टिप्पणी देते रहना, संदर्भ देते रहना इसका, ये जैसे टिप्पणियां देते हैं ना, वो टिप्पणियां देकर के समझाओ आप, लेकिन मूल में मत बदलाव करो, ऐसा होना चाहिए, वास्तविकता तो ये है। हाँ जी, हिंदी में लिखा, मतलब संस्कृत में भी लिखा है पर हिंदी में भी लिखा है। सबसे पहले हाँ जी, नहीं नहीं, स्वामी दयानंद स्वयं हिंदी में लिखा है उसको, क्या स्वामी जी ने हिंदी में लिखा है, संस्कृत में जो मिलता है वो तो अनुवादित, वो तो अनुवाद है, संस्कृत वाला जो सत्यार्थ प्रकाश आज जो मिलता है वो तो अनुवाद किया है विद्वानों ने, उसमें कोई बात नहीं। या जो अन्य भाषाओं में जो अनुवाद है वो तो अनुवाद है, जैसे कोई कन्नड़ में लिख दिया, कोई तेलुगु में लिख दिया, कोई मलयालम में लिख दिया, कोई गुजराती में लिखा, वो अनुवाद है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अनुवाद है, अनुवाद में तो अंतर आएगा ही। गुजराती में लिखना सबसे सही लगता है। क्यों? गुजराती में ना, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता लगभग, क्योंकि वो भाषा है ना, नहीं वो बदलाव करने वाला कर सकता है, लेकिन अनुवाद में तो बदलाव आएगा, उसको आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी में है तो हिंदी में जैसा लिखा है वैसे अनुवाद नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन जब आप करोगे जैसे को तैसा ट्रांसलेशन सर्वत्र नहीं होगा, कहीं कहीं होगा, लेकिन हर वाक्य का हर शब्द का वैसे ही अनुवाद नहीं हो सकता, इसलिए उसमें बदलाव आएगा अनुवाद में। पर संस्कृत का जो अनुवाद पंडितों ने किया है, उन्होंने जैसा भी किया है उनके समय में ही किया होगा ना, उसको वैसे ही रखते हैं, फिर उसमें टिप्पणियां आप देकर के आप कुछ अलग से कुछ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने टिप्पणियां ना देकर के उस अनुवाद को अपने ढंग से बदल दिया, वो अनुचित होता जाता है। चले हाँ जी, नहीं समुल्लास तो उतना ही है, उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन का मतलब है विषयों को कोई नहीं, किसी ने नहीं छेड़छाड़ किया, भाषा में कह रहा हूं, भाषा में बदलाव। उसी का मैं अर्थ बता रहा हूं ना, बदलाव का मतलब है विषयों को कोई नहीं बदला, किसी ने नहीं बदला। पहले मेरी बात को तो सुन लीजिएगा, जहां मान लीजिएगा एक प्रकरण है, धर्म का प्रकरण है, अधर्म का प्रकरण है, उनको कुछ ने नहीं बदला, अधर्म को धर्म नहीं बनाया, धर्म को अधर्म नहीं बनाया, ऐसा नहीं बदला। लेकिन जो वाक्य है, वाक्यों में जैसी हिंदी आज चलती है और उस समय की हिंदी अलग प्रकार की है, उस हिंदी को बदल करके आज की हिंदी की तरह उस वाक्य को बनाया है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ जी हाँ जी, वो उसका मतलब यही है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही परिवर्तन किया है। हाँ, तो वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कथन है, ठीक है, बस इतना ही अर्थ है इसका। जहां भी परिवर्तन हो इसी रूप में परिवर्तन होगा, जैसे करके ऐसा है तो के द्वारा आपने कर दिया, क्योंकि आजकल की भाषा जिस तरह का है उसको उसी तरह का बना दिया। हाँ जी, करने हारा है तो करने वाला कर दिया आपने ऐसा। अब आर्योदेश रत्नमाला पढ़िएगा, व्यवहार भानु पढ़िएगा, कई शब्द ऐसे आते हैं जो आज उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उस जमाने में करते थे, तो उसको वैसे ही रखो ना, आज के जमाने के आधार पर आप बदलते जाओगे तो पता नहीं और कैसे बदलाव होता रहेगा। चले हम आगे, अब आगे पढ़िए, कंप समान आश्रयस्य, सूत्रार्थ रहेगा क्या? हाँ सूत्रार्थ लिखिएगा। शब्द के ना सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से भी, शब्द के ना सुनाई देने का कारण शब्द के ना सुनाई देने का शब्द के ना सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने पर भी शब्द को स्थिर मानकर शब्द को स्थिर मानकर उसकी नित्यता का प्रसंग लाया जाता है, उसी स्थिति में अनित्यता का प्रसंग भी लाया जा सकता है। उसी स्थिति में अनित्यता का प्रसंग भी लाया जा सकता है। पकड़ में आ रहा है जी? शब्द के ना सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने पर भी शब्द को स्थिर मानकर उसकी नित्यता का प्रसंग लाया जाता है, तो इसके विपरीत अनित्यता का प्रसंग भी लाया जा सकता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़िए। अब एक प्रसंग दिखा रहा है पूर्व पक्षी, मेरी ओर देखिएगा। घंटे को आपने बजाया, ठीक है ना, तो वहां शब्द प्रकट होता है। पूर्व पक्षी का ये कथन है, शब्द वहां प्रकट होता है। तो शब्द वहां प्रकट होता है, तो जहां घंटा है वहां शब्द प्रकट होता है, तो वो घंटे में ही रहता है शब्द। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो बाकी गुण है ना, वो उसी द्रव्य में स्थित रहते हैं। जैसे वो रूप रसादि उस द्रव्य में स्थित रहते हैं, तो शब्द भी उसी द्रव्य में स्थित रहता है। तो रूप और शब्द ये दोनों किस में स्थित है? द्रव्य में। तो एक ही आधार है इन दोनों का, रूप का भी और शब्द का भी। इसको कहते हैं समानाधिकरण, जो पहले आपने पढ़ा है। समान अधिकरण है, ठीक है ना, समान है अधिकरण जिनके, ठीक है ना, वह है समानाधिकरण। तो समान है अधिकरण का मतलब आधार, आधार द्रव्य है। उस द्रव्य रूपी आधार में रहने वाले दो गुण हैं, रूप भी है और शब्द भी है, ठीक है ना। ये पूर्व पक्षी का कथन है, यानी शब्द जो है अभिव्यक्त होता है। जैसे रूप अभिव्यक्त होता है प्रकाश से, ऐसे ही किसी व्यंजक से, संयोग या विभाग रूपी व्यंजक से शब्द भी प्रकट होता है, और वो उसी द्रव्य में रहता है जिस द्रव्य में रूप रहता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। उसी बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है। वो कहता है कंप समान आश्रयस्य च अनुनादस्य, कंप समान आश्रयस्य, कंपन का समान आश्रय वाले का, यानी कंपन जहां हो रहा है, कंपन जिस द्रव्य में हो रहा है, उस कंपन का जो समान आश्रय वाले जो द्रव्य है, उसी के साथ में अनुनादस्य शब्द भी, शब्द का भी वही आश्रय है। अनुनादस्य का मतलब है शब्दस्य, शब्द का और कंपन का आश्रय समान वही द्रव्य है, एक ही द्रव्य है, जैसे घंटा। तो पानी प्रश्लेषात, आंत के संपर्क से, आंत के संयोग से कंपवत, जैसे कंपन रुक जाता है, कंपवत कंपन के समान, कारण उपरमाद अभाव, कारण के उपरम हो जाने से शब्द का भी अभाव होता है। जैसे कंप कंपन को रोकने वाला कौन है, हाथ है, हाथ के वहां लगा देने से कंपन रुक जाता है, तो जैसे कंपन रुक जाता है तो शब्द भी रुक जाएगा, क्योंकि कंपन भी उसी में हो रहा है, शब्द भी वहीं अभिव्यक्त हो रहा है। कंपन कंपन का और शब्द का आश्रय कौन है, घंटा है, ठीक है ना। तो वो कहता है हाथ रोकने पर कंपन बंद हो गए ना, जैसे कंपन बंद हो गए वैसे शब्द भी बंद हो जाएगा, और होता भी है, आप घंटे को पकड़ो ऐसे तो शब्द भी बंद हो जाएगा, कंपन भी रुक जाएगा, शब्द भी रुक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो कहना चाहता है शब्द और ये कंपन दोनों उसी घंटे में हो रहे हैं, और शब्द भी उसी घंटे में रहने वाला है जैसे रूप रहता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। यानी शब्द का समवायी कारण वो उस द्रव्य को मान रहा है और आकाश को नहीं मान रहा है। सिद्धांत क्या है, शब्द किस में रहता है, आकाश में रहता है, और वो आकाश को नहीं मान रहा है, यानी शब्द का आश्रय द्रव्य आकाश को नहीं स्वीकार कर रहा है, वो घंटे को स्वीकार कर रहा है, घंटे में रहता है जैसे रूप रहता है, ऐसा वो कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट हो गए। अब देखिए, कंप समान आश्रयस्य च अनुनादस्य, कंपन के समान आश्रय वाले शब्द का, कंपन के समान आश्रय वाले शब्द का, यानी कंपन जहां रहता है वहीं शब्द रहता है, इसका यह अभिप्राय है। कंपन समान आश्रय वाले शब्द का पाणी प्रश्लेषात, आत के संयोग से कंपवत, जैसे कंपन रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, कारण उपरमाद, कारण के रुक जाने से अभाव, वो अभाव हो जाता है, ऐसे शब्द भी अभाव हो जाता है, शब्द भी हट जाता है। वैयधिकरण्ये, वैयधिकरण्ये का मतलब है अधिकरण अलग अलग मानो, वैयधिकरण्ये यानी व्यधिकरण होने पर, यानी कंपन का अधिकरण अलग और शब्द का अधिकरण अगर अलग मानते हैं तो उस स्थिति में वैयधिकरण्ये, अधिकरण को अलग मानने पर, वैयधिकरण्ये का मतलब है अधिकरण को अलग अलग मानने पर, प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात्, प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से, यानी आत रूपी प्रतिघात द्रव्य के संयोग से, समानाधिकरणस्य एव उपरम, समान अधिकरण वाले का ही उपरम होता है, दूसरे का नहीं होगा। पकड़ में आ रहे ना, हाँ, व्यधिकरण ऐसा मानेंगे तो ठीक है, हम कंपन को रोक रहे हैं, शब्द को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि उसका अधिकरण अलग है ना। पकड़ में आ रहे ना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, फिर से बता दूं, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है शब्द का आश्रय भी घंटा है, रूप आदि गुणों का आश्रय भी घंटा है, हाँ, समान आश्रय वाला द्रव्य, तो समान आश्रय वाले द्रव्य में दो रह रहे हैं, तो तभी आपने कंपन को रोका तो शब्द रुक जाएगा क्योंकि उसका आश्रय भी वो द्रव्य है, घंटा है। अगर शब्द का आधार कोई दूसरा द्रव्य होता तो घंटे को रोकने पर कंपन ही रुक जाता, शब्द को नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन शब्द भी रुक जाता है, इससे पता लगता है उस शब्द का आश्रय भी वो घंटा है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, और ऐसा कह करके आकाश को नकारता है। पकड़ में आ रहा है, यानी शब्द आकाश का गुण नहीं है, इसका निषेध करना चाहता है। स्पष्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी। यानी मान लीजिएगा ये मैंने इसको कपड़े को ओढ़ा है, ठीक है ना, अब इसको रोकने वाला कोई आया है, ठीक है ना, तो इसको रोकने वाला सामने आ गया तो मैं दिखूंगा क्या, नहीं दिखूंगा, यानी इसका रूप भी नहीं दिखाई देगा, और इसका स्पर्श करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्पर्श और रूप इसी में रहता है, इसी द्रव्य में रहता है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर अलग स्पर्श अलग होता और रूप अलग होता है तो रूप को रोकने पर स्पर्श दिखाई देना चाहिए, क्योंकि स्पर्श का अधिकरण अलग है। तो ठीक इसी प्रकार ये कह रहे हैं, घंटा जो है, घंटे ने, घंटे में प्रतिघात हुआ तो शब्द प्रकट हो रहा है, वो घंटे में रहता है शब्द, उसको हमने अभिघात किया तो प्रकट हो गया, ठीक है ना। और वो भी प्रकट हो गया, कंपन भी प्रकट हो गया, तो कंपन रूपी धर्म और शब्द रूपी धर्म ये दोनों घंटे में रहते हैं। तो जब आपने घंटे को पकड़ा तो कंपन भी समाप्त हो जाता है तो शब्द भी समाप्त हो जाता है, इसलिए इन दोनों का अधिकरण घंटा है, यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अगर शब्द का अधिकरण कोई दूसरा होता, यानी शब्द किसी और में होता, तो घंटे के कंपन को रोकने, घंटे को रोकने पर कंपन ही रुक जाना चाहिए, शब्द को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकरण कोई दूसरा है, पर शब्द भी रुक जाता है। इससे यह पता लगता है कि शब्द का अधिकरण घंटा है ना कि आकाश, ऐसा कह करके पूर्व पक्षी खंडन करना चाहता है। हाँ जी, कपड़े को उदाहरण दिया कि कपड़े में रूप होता है और स्पर्श भी होता है, तो एक समय में एक नहीं हो सकता है, क्या मतलब? अब इधर उधर क्यों जा रहे? एक तो मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये कहा कि इस द्रव्य में दो गुण रहते हैं, तो अगर उस द्रव्य को रोकेंगे तो रूप रुक गए तो स्पर्श भी रुक जाएगा, स्पर्श की भी अनुभूति नहीं होगी हमको, ये कहना चाह रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं ना, भटकते हैं, मतलब उल्टा ही चल, टेढ़ा रास्ता ही अपना ने, सीधा रास्ता कभी समझना ही नहीं है, और वो भी जानबूझ करके किया जा रहा है। मैंने जो कहा, मेरा क्या अभिप्राय ये था, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि रूप अगर नहीं दिखाई देता तो स्पर्श भी नहीं दिखाई देता, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था मैं। बोलो आप, भाई मैंने क्या कहा, किसको ध्यान में रख करके कहा, वो प्रसंग को तो देखो, मैं कोई ऐसा सिद्धांत तो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जहाँ रूप दिखाई नहीं देता तो वहां स्पर्श भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ क्या? मैंने क्या कहा यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ तो नहीं दिखाई देगा, स्पर्श की भी अनुभूति नहीं होगा, कैसे अनुभूति होगा, आवरण ने उसको द्रव्य को रोक लिया, यहाँ यहाँ स्वामी जी बैठे और इसको दीवार को लाया, अब रूप नहीं दिख रहा है तो स्पर्श भी कैसे अनुभव करोगे आप? बोलो आप, बोलो क्या कहना चाहते हैं आप? कर सकते, फिर देखो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ बोलो कैसे कर सकते हो? हाँ मतलब टेढ़ा ही चलना है आदमी को। वक्ता का ये अभिप्राय था क्या? चले हम आगे, ये बात स्पष्ट हो गई जी। अब सिद्धांती उसका समाधान करते हैं, बोलिए। अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेध, यदिदम् न आकाश गुना शब्द इति, यदिदम् ये जो आप कह रहे हो शब्द आकाश का गुण नहीं है, इति ये जो बात आपने कही है, प्रतिषिध्यते अयम् अनुपपन्न प्रतिषेध, यदिदम शब्द न आकाश गुण इति प्रतिषिध्यते, ये जो शब्द है ये आकाश का गुण नहीं है, ऐसा जो आपने खंडन किया है, अयम अनुपन्न प्रतिषेध, आपका ये खंडन सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्धांती कहना चाह रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? तो हेतु दे रहे हैं, अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का आश्रय जो द्रव्य है वो अस्पर्श वाला होने से, शब्द का जो आश्रय द्रव्य है उस द्रव्य के अस्पर्श वाला होने से, पकड़ में आ रहे हैं? यानी आकाश स्पर्श वाला नहीं है, ये याद रखना, आकाश में कोई स्पर्श गुण नहीं है। वो ये कह रहा है शब्द जो है घंटे में रहता है, आकाश को नहीं मान रहा है, तो उसको समझाने के लिए उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि अस्पर्शत्वाद अप्रतिषेध, आकाश में, आकाश वहां पर है आकाश है, वो जो शब्द आप घंटे में बता रहे हो वो घंटे का धर्म नहीं है शब्द, वो आकाश का है, क्योंकि वहां पर भी आकाश है। अब कैसे पता लगेगा, आकाश कोई छू नहीं सकते, इसलिए कैसे पता लगेगा आपको, नहीं पता लगेगा ना। आकाश तो सब जगह है, तो घंटे में भी आकाश है, और वहां जो आप घंटे में शब्द बता रहे हो घंटे में नहीं वो आकाश में है, कैसे पता लगेगा भाई। आप आकाश को तो छू नहीं सकते, छू करके हम बता नहीं सकते भाई ये देखो ये आकाश है, क्योंकि आकाश में तो स्पर्श गुण नहीं रहता है। बाकी द्रव्य में, चारों द्रव्यों में स्पर्श गुण है, पृथ्वी में स्पर्श गुण है, जल में स्पर्श गुण है, अग्नि में स्पर्श गुण है, वायु में स्पर्श गुण है, उन द्रव्यों में स्पर्श गुण है, लेकिन आकाश में कोई स्पर्श गुण है ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना, इसलिए ये कहना चाह रहे हैं भाई वो आकाश में ही रह रहा है वो शब्द, हम उसको समझाने के लिए कोई स्पर्श नहीं दिखा सकते, देखो ये स्पर्श हो रहा है आकाश का, हाँ, क्योंकि आकाश में तो केवल शब्द गुण है, स्पर्श गुण तो है ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे आपको। इसलिए कह रहे हैं अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रयस्य, शब्द का जो आश्रय द्रव्य जो आकाश है उसमें स्पर्श गुण ना होने से। अब आगे देखिए, रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपत्ते, रूपादि समान देशे, रूप आदि जो गुण है, रूप स्पर्श रस गंध, ये जहां पर है उसी स्थान पर अग्रहणे, शब्द का ग्रहण ना होने से, शब्द वहां वहां पर ग्रहण नहीं होता है, शब्द तो उससे दूर आकर के ग्रहण होता है, यानी कानों तक आकर के ग्रहण होता है। इससे क्या पता लगता है, शब्द संतानोपत्ते, शब्द संतान की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहे हैं, शब्द संतानोपत्ते, शब्द संतान की सिद्धि होती है। अस्पर्श व्यापी द्रव्य द्रव्याश्रय शब्द इति जायते, इससे पता लगता है अस्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द, ये जो शब्द है ये अस्पर्श वाले व्यापक द्रव्य का गुण है ऐसा ज्ञायते, जाना जाता है। पकड़ में आ रहा है, यानी रूप जहां अभिव्यक्त होता है, स्पर्श जहां अभिव्यक्त होता है वहां पर यह शब्द प्रकट नहीं होता है, उससे भिन्न जगह पर जाकर के प्रकट हो रहा है, यानी हमारे कानों में प्रकट हो रहा है, यहां आ रहा है शब्द, यहां आ रहा है, तो इससे पता लगेगा कि शब्द संतति है, शब्द शब्द संतति के माध्यम से यहां पर आ रहा है, और यहां पर शब्द चल करके आ रहा है तो वहां तो द्रव्य तो वहां पर है, चल करके आ रहा है तो उस शब्द गुण का आधार तो कोई दूसरा होना चाहिए ना, वो कौन है, आकाश है, क्योंकि गुण जो है द्रव्य से अलग तो नहीं रह सकता, और यह प्रत्यक्ष हो रहा है कि शब्द यहां सुनाई दे रहा है हम, ठीक है ना, तो इसका मतलब है शब्द वहां से हट करके दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो केवल गुण तो जा नहीं सकता, ये तो सबको पता है, द्रव्य से गुण अलग नहीं हो सकता, फिर भी वहां से अलग हो रहा है, इसका मतलब है आकाश में है वो शब्द, शब्द का आश्रय द्रव्य आकाश है जो कि अस्पर्शवान है और व्यापक है। इसलिए कह रहे हैं शब्द संतति, शब्द संतान उत्पत्ति, शब्द संतान की सिद्धि होने से अस्पर्श व्यापी द्रव्य आश्रय शब्द, जो अस्पर्श वाला है और व्यापक वाला है, ऐसे अस्पर्श व्यापक द्रव्य के आश्रित रहने वाला शब्द है इति ज्ञायते, ऐसा सिद्ध होता है। न च कंप समान आश्रय इति, वो कंप समान आश्रय वाला शब्द नहीं है, यानी जहां कंपन है वहीं पर शब्द रहने वाला नहीं है। पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। कंपन शब्द में व्याप्त संबंध है, हाँ जी, जहां जहां कंपन होगा वहां वहां शब्द होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम बताने नहीं जा रहे, यहाँ तो प्रसंग के अनुसार, हाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। कंपन हो रहा हो शब्द ना हो रहा, हाँ जी, कंपन हो रहा हो शब्द ना हो रहा, नहीं नहीं, जैसे पानी में पत्थर डालो, हाँ ठीक है ना, जब संयोग हो तो शब्द उत्पन्न हो गया, उसके बाद पानी के अंदर जो लहर बनते जा रहे ना, वहां शब्द आपको सुनाई नहीं देता है, यूं सूक्ष्मता से देखेंगे तो शब्द वहां पर भी उत्पन्न होता, लेकिन वो हमको सुनाई नहीं देता। अगर आप ऐसा बनाना चाहते तो जहां कंपन है तो वहां शब्द है तो हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब कंपन का मतलब जहां संयोग विभाग हो रहा है, संयोग विभाग के कारण से वहां कंपन हो रहा है तो वहां शब्द भी होता है, यानी जहां भी संयोग हो रहा है, विभाग हो रहा है, वहां शब्द तो उत्पन्न होता ही है। ये अलग बात है, वो शब्द इतने मंद होते हैं हमको सुनाई नहीं देते, वो एक अलग बात हो गई। क्योंकि संयोग से विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, ये व्यापक सिद्धांत है। जैसे इधर देखिएगा, संयोग हुआ ना, तो ये क्योंकि तीव्र संयोग के कारण से आपको शब्द तीव्र आ गया इसलिए आपको दिखता है। अब मैं देखिए, संयोग हुआ ना, संयोग हुआ तो शब्द तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो जो शब्द उत्पन्न हुआ वो आपको नहीं सुनाई दे सकता, क्योंकि वो इतना मंद है वो आपके कान पकड़ नहीं सकता। ऐसे ही दो है, विभाग है, तो ये विभाग होते ही शब्द उत्पन्न हुआ, लेकिन वो शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन आप कपड़े को यूं पाड़ो तो उसमें ज्यादा शब्द तीव्र उत्पन्न होता है, इसलिए वो आपको सुनाई देगा ऐसा। लेकिन कपड़े को भी वो कोई आराम से विभाग करता है ना, वहां पर भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। जैसे काटो ना कैंची से, कैंची से काटते हो ना, तो वहां आपको नहीं सुनाई देगा। कैंची जो, कैंची के बीच में जो संयोग हो रहा है वो शब्द आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन कपड़े में जो विभाग हो रहा है वो शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ जी, क्या वो स्थिर है ना, वो रूप वो नष्ट होकर के थोड़ा आ रहा है, वो तो वहां रूपवान वस्तु है, उस रूप को यूं का यूं प्रकाश ला करके आपको दिखा रहा है ऐसा। शब्द, शब्द में अलग स्थिति है ना, शब्द में तो अलग अलग प्रकार है। अभिव्यक्त करने वाला, ये अभिव्यक्ति को प्रक्रिया तो पहले बता चुके हैं ना, अभिव्यक्त करने वाला अभिव्यक्त करता है तो जैसा उसमें रूप है वैसा ही दिखाई देगा, उसमें भेद नहीं आता है। लेकिन शब्द में भेद आता है, वो उत्पन्न होता है इसलिए भेद आ रहा है। अगर उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता, तो भेद नहीं आना चाहिए। वो आगे बताएंगे, आगे जो सूत्र आ रहा है ना, विभक्त्यंतरोपपत्तेश्च समास, ये उसमें यही बात कही जाएंगी। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, आकाश अस्पर्श वाला होने से, आकाश अस्पर्श वाला होने से शब्द आकाश का गुण होने का, शब्द आकाश का गुण होने का निषेध नहीं हो सकता। निषेध नहीं हो सकता, हाँ जी चले, हाँ जी, शब्द अस्पर्श वाला है। नहीं, शब्द अस्पर्श वाला यूं क्यों कहूं आप, क्योंकि शब्द तो गुण है ना, गुण में गुण नहीं रहता है। नहीं, आकाश तो द्रव्य है, हाँ नहीं, यूं तो आप कह सकते शब्द स्पर्श वाला, लेकिन ये विकल्प वृत्ति है। हाँ जी, क्या विकल्प वृत्ति का मतलब, जो जैसा नहीं उसको वैसा माना जा रहा है, इसका ये मतलब होता है। शब्द स्पर्श वाला है लेकिन स्पर्श वाला माना जा रहा है, शब्द स्पर्श वाला ही नहीं है, यानी शब्द तो शब्द होता है, स्पर्श अलग गुण है, शब्द अलग गुण है। गुण में गुण को क्यों रखना चाह रहे हैं आप? गुण में गुण नहीं होता है, फिर भी उसको गुण में गुण कहा जा रहा है, ये विकल्प वृत्ति है। पकड़ में? हाँ जी, नहीं वो तो है, वो पूर्व पक्षी का है, सिद्धांती भी कह सकता है, पर वो ऐसा बोलना वो विकल्प वृत्ति में आता है। विकल्प वृत्ति में तो भले आप कह सकते हैं, लेकिन यथार्थता में तो वो सिद्धि नहीं होगा। गुण तो गुण ही है, शब्द शब्द ही होगा, शब्द में स्पर्श रह ही नहीं सकता। इस रूप में स्पर्श वाला अगर आप कहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, तो शब्द स्पर्श वाला है ऐसा आप कह सकते हैं, पर ये विकल्प वृत्ति है। उसको कह सकते हैं आप, क्योंकि वो द्रव्य है। गुण को आप ऐसा नहीं कह सकते, जो कहा जा रहा है तो वो विकल्प वृत्ति में आता है ऐसा। जैसे ईश्वर का आनंद, ठीक है ना, ये विकल्प वृत्ति है। ईश्वर का आनंद नहीं होता है, ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है, वो अलग अलग नहीं है ऐसा। हाँ जी, जो पीछे सूत्र आया था, पृथ्वी अपस्थे जो वायु आकाशमिति, पांच जो द्रव्य गिनाए जिस क्रम से गिनाए, तो मुझे ऐसा लगा पृथ्वी में जो गुण है वो पांचों के पांचों पृथ्वी में होते हैं। हाँ हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी। पृथ्वी के बाद जो गुण है उसके अंदर आगे के जो है चार गुण होते हैं। हाँ, और उसके बाद जो आप तेज, तेज के अंदर आगे के तीन होते हैं, और वायु के अंदर आगे के दो होते हैं, और आकाश के अंदर केवल एक होता है। नहीं, वायु में भी एक ही होता है स्पर्श, शब्द नहीं होता। हाँ, उस रूप में मान सकते, ठीक है, वो वहां की दृष्टि से मान सकते। बोलो। हाँ, आगे उसे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा लगा है कि पृथ्वी में पूरे पांच गुण होते हैं। हाँ जी, हाँ, ऐसा मान सकते हो आप? मानने का मतलब उसमें होने भी तो चाहिए, दिखते हैं। मतलब दिखते का मतलब है वहाँ शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ है ऐसा माना जाता है। उत्पन्न तो होता है आकाश में ही, वहां पर भी, ठीक है। होते का मतलब इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पृथ्वी का धर्म है शब्द, शब्द पृथ्वी का गुण है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी में होता है शब्द, पृथ्वी में होना अलग है, और शब्द पृथ्वी का धर्म है ये अलग है, दोनों बात अलग है। वहां जो कहते हैं ना ये यहाँ पांच है का मतलब है वहां होते हैं, वहां उसके धर्म है ऐसा नहीं बताया जा रहा है, ऐसा समझना है। पकड़ में आ रहा है? मतलब पृथ्वी में भी शब्द होता ही है ना, शब्द होता है पृथ्वी में, पर वो शब्द पृथ्वी का गुण नहीं है ऐसा, ठीक है। नैमित्तिक यूं मान लो, ठीक है, चले हम आगे। अगला सूत्र देखिएगा। प्रतिद्रव्यम रूपादिभि सह सन्निविष्ट शब्द समान देशो व्यज्यते इति न उपपद्यते। पूर्व पक्षी के उसी कथन को और स्पष्ट रूप से यहां पर प्रस्तुत किया जा रहे। प्रतिद्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य, रूपादि भी सह, रूप आदि गुणों के साथ साथ शब्द सन्निविष्टा, शब्द भी रहता है। प्रत्येक द्रव्य में रूपादि गुणों के साथ साथ शब्द भी विद्यमान रहता है, इसलिए समान देशो विद्यते, उसी समान देश में प्रकट होता है। जहां रूप प्रकट होता है वहां शब्द भी प्रकट होता है अभिव्यंजक के कारण से। ऐसा जो आप मानते हो पूर्व पक्षी, न उपपद्यते, आपका ये कथन सिद्ध नहीं होता है। कथम, क्यों सिद्ध नहीं होता है, उसका समाधान दे रहे हैं। बोलिए। विभक्ति, विभक्त्यंतरोपपत्तेश्च, विभक्त्यंतरोपपत्तेश्च समासे। चकार सूत्र में आया है, चकार का अर्थ संतानोपपत्तेश्च इति, ऐसा अर्थ ले लेना है। संतानोपपत्ति से भी ये बात सिद्ध होती है, चकार से संतान को ग्रहण किया है, शब्द संतति को। सूत्र में जो चकार है इस चकार से संतान को ग्रहण किया है, तो संतानोपपत्तेश्च शब्द संतति की सिद्धि से भी समान देश में शब्द प्रकट नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है, इसलिए उसको लेकर के ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब दूसरी बात कह रहे हैं, यदि रूपादया शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ताः, यदि रूपादयः, रूप रस आदि गुण, और शब्दाश्च, और शब्द, प्रतिद्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य में समस्ताः इकट्ठे रहते हैं, उसी को बोला है समस्ता को, समुदिताः मिलकर के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तस्मिन समासे अर्थात समुदाय, उस समुदाय को मानने पर, पकड़ में आ रहा है, उस समुदाय को मानने पर का मतलब है जहां रूप रहता वहीं शब्द, वहीं पर स्पर्श, वहीं पर गंध, ऐसा सब इकट्ठे मिलकर के रहते हैं। तो समुदाय, समुदाय में शब्द भी रहता ऐसा मानने पर, यो यथा जातीय का सन्निविष्ट तस्य तथा जातीयस्येव ग्रहणेन भवितव्यम् शब्दे रूपादिवत। तो कहते हैं यो यथा जातीय का सन्निविष्ट, जो जिस स्वरूप में वहां पर विद्यमान रहता है, मतलब जो गुण जिस रूप में वहां पर विद्यमान रहता है, तस्य उसका, तथा जातीयस्येव उसी रूप में उसका ग्रहण होना चाहिए, मतलब वो जिस रूप में रहता है उसी रूप में उसका ग्रहण होना चाहिए। जैसे रूप डार्क के रूप में वहां पर विद्यमान है तो उसका ग्रहण हमको कैसा होता है, डार्क के रूप में, यानी तेज है, मतलब रूप जो है डार्क को क्या कहते हैं, गहरा, हाँ गहरा लाल रूप है उस द्रव्य में, जब वो अभिव्यक्त होता है दीपक को हम लाएंगे तो अभिव्यक्त होता है, तो गहरा है तो गहरा ही दिखाई देगा, अगर हल्का है तो हल्का दिखाई देगा, जैसा रूप विद्यमान है वहां पर वैसा ही दिखाई देगा। तो कह रहे हैं यथा जातीय का सन्निविष्ट, जिस रूप में, जिस स्वरूप में जो गुण वहां पर उपलब्ध है विद्यमान है, तथा जातीयस्य एव ग्रहणेन भवितव्यम्, उसी रूप में उसका ग्रहण होना चाहिए, रूपादिवत, रूप आदि गुणों के समान। जैसे गहरा रूप है तो गहरा के रूप में दिखाई देगा, गहरा गहरी गंध है तो गहरी गंध अनुभव में आएगी, ठीक है ना, मतलब खुरदुरा के रूप में स्पर्श है, जैसा है वैसे स्पर्श होगा, मतलब रूप रस गंध स्पर्श जैसे वहां पर उपलब्ध हैं और हमें अनुभूतियां भी उसी रूप में होती है, उसके विपरीत नहीं होती है। तो शब्द, शब्द में भी वैसा ही होना चाहिए, रूपादिवत, रूपादि के समान शब्द में भी ऐसा ही हमको ग्रहण होना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है। उसी को कह रहे हैं आगे, तत्र यो अयम विभागा एक द्रव्ये, तत्र यो अयम विभागा, वहां पर यह जो विभाग होता है शब्दों, एक द्रव्य, एक ही द्रव्य में उत्पन्न होने वाले शब्दों में कैसे होता है, नाना रूपा, अलग अलग शब्द होते हैं। देखिएगा मेरी ओर, शब्दों के बारे में आपने षडज, ऋषभ, गांधार, ऐसे अलग अलग स्वर है ना, अलग अलग स्वर है तो अलग अलग उनका शब्द अलग अलग सुनाई देते, एक जैसा नहीं सुनाई देंगे, गांधार का अलग है, षडज का अलग है, और ऋषभ का अलग है, सात स्वर होते हैं ना, वो सातों अलग अलग सुनाई देते हैं। तो कहते हैं विभाग, यो अयम विभाग, ये अलग अलग जो विभाग है षडज गांधार ऋषभ, ऐसा एक द्रव्य, एक ही द्रव्य में ये अलग अलग शब्द, नाना रूपा, अलग अलग रूप में, भिन्न श्रुतया, अलग अलग सुनाई देते हैं। सधर्माना, नहीं विधर्माना, विधर्माना अलग अलग धर्म वाले हैं ये, विधर्माना शब्द अलग अलग धर्म वाले ये शब्द है, अभिव्यज्यमाना अभिव्यक्त होते हुए सुनाई देते हैं। पकड़ में आ रहा है, यो तत्र यो अयम विभाग, वहां ये जो शब्दों का विभाग है, एक द्रव्य, एक ही द्रव्य में, मान लो सितार, सितार बजाया जा रहा है, उस एक ही द्रव्य में ये अलग अलग शब्द सुनाई देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के शब्द, उसको बजाते हैं तो केवल एक ही प्रकार के शब्द नहीं आता है उसमें, ऋषभ गांधार और षडज ऐसे सातों स्वर अलग अलग आते हैं। तो नाना रूपा, अलग अलग शब्द, नाना भिन्न श्रुतया, अलग अलग ढंग से सुनाई देते हैं, और ये विधर्माना शब्द, ये एक दूसरे से विपरीत धर्म वाले हैं जो हमको सुनाई देते हैं। तो ये अभिव्यक्त होते हुए जो हमको सुनाई दे रहे हैं, ये अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। फिर कहा यच्छा, और जो विभागांतरम, अब दूसरा विभाग हम लेते हैं, वो एक विभाग हो गए, तो विभाग का भी उपविभाग होता है ना, विभाग और विभागांतरम का मतलब है उपविभाग। अब दूसरा विभाग हम लेते हैं, वहां मान लीजिए सितार में, मेरे सितार में ऋषभ स्वर निकल रहा है और आप भी एक सितार बजा रहे हैं, उसमें भी आपने ऋषभ स्वर को ही बजा रहे, मतलब दस लोग ऋषभ स्वर को उठा रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया सरूपा, एक जैसे ही शब्द निकल रहे हैं। सरूपा का मतलब है एक जैसे, समान श्रुतया, और उनकी सुनाई देना जो है ना, वो श्रुतियां भी समान एक जैसी सुनाई दे रहे हैं। सधर्माना, सभी समान धर्म वाले हैं। सधर्माना शब्द समान धर्म वाले हैं, लेकिन तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयंते, वहां तीव्र मंदता से अलग अलग सुनाई देते हैं। मतलब आप जो है ऋषभ स्वर को उत्पन्न कर रहे हैं, मैं भी ऋषभ स्वर को उत्पन्न कर रहा हूं, ये लोग भी ऋषभ, सब लोग दस लोग ऋषभ स्वर को उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऋषभ के रूप में तो स्वरूप है, समान श्रुति वाले हैं, समान धर्म वाले हैं, लेकिन आपका ऋषभ समान धर्म होता हुआ भी तीव्र सुनाई दे रहा है और मेरा मंद सुनाई दे रहा है। किसी का तीव्र तर सुनाई दे रहा है, किसी का मंद तर सुनाई दे रहा है, ये भेद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम सब लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, एक ही ऋषभ स्वर को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक ही ऋषभ स्वर को अभिव्यक्त करते हुए भी ये अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। ये अलग अलग क्यों सुनाई दे रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तद उभयम न उपपद्यते, वो दोनों सिद्ध नहीं हो सकते। तद उभयम का मतलब वो दोनों, यानी एक ही द्रव्य में अलग अलग स्वर उत्पन्न हो रहे हैं ये भी सिद्ध नहीं होगा, और एक ही द्रव्य में एक जैसा उत्पन्न होते हुए भी तीव्र मंद के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए। यानी विभाग में जो अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं और उपविभाग में एक जैसा उत्पन्न होते हुए भी अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, ये दोनों बातें न उपद्यते, अभिव्यक्ति में सिद्ध नहीं हो सकते। नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम अयम धर्मो, हाँ शब्द अलग अलग मानेंगे, नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम शब्दों को उत्पन्न मानेंगे तो अलग अलग उत्पन्न होंगे, अयम धर्म ये अलग अलग धर्म तब बन जाएंगे। न एकस्य विद्यमानस्य, एक ही अभिव्यक्त करने वाले के ये धर्म नहीं है, मतलब जिसने अभिव्यक्त किया शब्द उसी का धर्म नहीं है ये, क्योंकि अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए वो अलग अलग है, ऐसा सिद्ध हो सकता है यदि शब्द को उत्पन्न मानेंगे तो। अगर उत्पन्न नहीं मानोगे, अभिव्यक्त मानोगे, तो ये स्थिति नहीं आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। अस्तिच अयम विभाग विभागांतरम च, और ये विभाग और ये विभागांतर तो स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। तेना विभागोपत्ते मन्यामहे, इस कारण से विभाग की सिद्धि होने से, अलग अलग विभागों की सिद्धि होने से मन्यामहे, हम ऐसा मानते हैं कि न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्ट विज्यते इति। प्रतिद्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य में रूपादि के साथ साथ शब्द भी विद्यमान रहता है और वह प्रकट होता है, ऐसा न, ऐसा नहीं हो सकता है। पकड़ में आ गए? यानी प्रत्येक द्रव्य में रूपादि के साथ साथ शब्द भी रहता है ये बात सिद्ध नहीं होती है। सूत्रार्थ, रूपादि गुणों के समुदाय में, रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को भी मानने पर, भी ना भी लिख सकते हैं, शब्द को मानने पर, रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानने पर शब्द को प्रकट होता है ऐसा नहीं मान सकते। शब्द उत्पन्न हो, शब्द प्रकट होता है, को भी ना लिखो, शब्द प्रकट होता है ऐसा नहीं मान सकते। क्योंकि शब्दों के विभाग उपविभागों की सिद्धि होने से, क्योंकि शब्दों के विभाग उपविभागों की सिद्धि होने से रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानने पर शब्द प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि शब्द के विभाग उपविभागों की सिद्धि होने से, या शब्दों के विभाग उपविभागों की सिद्धि होने से, यह सूत्रार्थ होगा। ठीक है, हाँ जी, क्या जी? आखिरी पंक्ति, क्योंकि शब्दों के विभाग उपविभागों की सिद्धि होने से। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये तो व्यज्यते है, व्यज्यते को व्यज्यता हो गए संधि के कारण से, ये तो क्रियापद है और अभिव्यज्यमाना है वो शब्द रूप है, वो प्रत्यांत है, मतलब शानच प्रत्यांत है, वो शब्द है, मतलब वो सुबंत है और ये तिगंत है। पकड़ में आया? नहीं, रंजन जी, तिगंत का मतलब समझते हैं? तिगंत का मतलब क्रियापद, ये क्रियापद है, वो शब्द रूप है। ओंकार, ओम प्रणाम।